Trójka. Program trzeci. Trójka budzi. Dzień dobry. Mamy dziś sobotę. 6 dzień maja. Na zegarze wybiła 4. Słucham sobie razem z Państwem rzecz jasna tych dźwięków i przypominam sobie, jaka magia powstaje, jaka energia unosi się i jaka siła panuje na koncertach tego tria, bo to zaledwie trio. The Comet is Coming, jeden z projektów niezwykle utalentowanego Shabaki Hutchinsa, jednego z ważniejszych, czołowych graczy współczesnych na brytyjskiej scenie jazzowej. Angel of Darkness. Dzisiaj przypomnieliśmy sobie ten fragment, bo The Comet is Coming dawno nie występowali podczas naszych sobotnich poranków. A na kolejny zapraszamy. Ewa Wichrowska przy konsolecie. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Trójka budzi Jazz and Bass. Do szóstej. Thank you. muzycy reprezentujący współczesną scenę jazzową Wielkiej Brytanii to taki wątek, który w naszych sobotnich spotkaniach na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, mówię o tych spotkaniach w Trójka Budzi Jazz and Bass, pojawia się regularnie, cyklicznie, jest bardzo ważny dla redaktora prowadzącego i okazuje się, że dla słuchaczy tego pasma również. I tak sobie ostatnio pomyślałem o tych ulubionych naszych graczach w tym właśnie paśmie. No i każdy z tych graczy, myślę, że każdy z tej naszej z tego naszego ulubionego kręgu w ostatnimi czasy wydawał jakąś płytę, chociażby nową piosenkę i obdarowywał nas nowymi dźwiękami. No ale niejaki Moses Boyd, którego też strasznie lubiliśmy słuchać, no i myślę, że w dalszym ciągu lubimy, no jakoś ostatnio sobie cicho siedzi w swoim londyńskim kąciku. Może to jest znak, że tworzy wspaniały album, a może to jest znak, że tego albumu nie tworzy. Nie wiem. W każdym razie jeszcze przed chwilą spojrzałem sobie na stronę artysty, stronę taką, gdzie można znaleźć jego muzykę. No i rzeczywiście cisza jest od strony Mosesa Boyda. To przecież utalentowany perkusista, który tworzy niesamowite rzeczy, który produkuje, który występuje gościnnie u innych muzyków. No i tak jakoś już troszeczkę za długo ta cisza, panie Moses, więc moglibyśmy poprosić o kolejne nagranie albo kolejną płytę. Stranger Than Fiction. Dzisiaj z kolei przypominamy sobie jeden z fragmentów wspaniałej płyty Mosesa Boyda zatytułowanej Dark Matter, która została wydana w lutym 2020 roku, czyli już prawie ponad 3 lata temu. 15 minut, prawie po godzinie 4. Przypominam Państwu o adresie mailowym, za pośrednictwem którego możemy się łączyć. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Trójka budzi jazz and bass. No właśnie, nasi ulubieni gracze obdarowują nas nowymi piosenkami, płytami. Nie wiem, czy państwo mi uwierzą, czy nie, ale myślę, że mi państwo uwierzą. Po nagrania z nowej płyty Alpha Miss Variables sięgam tylko i wyłącznie podczas naszych sobotnich spotkań. Tak, był moment, że czekałem z premierą, przesłuchaliśmy płyty tutaj w studiu na Myśliwieckiej wspólnie. No i od tego czasu ta największa przyjemność zdarza mi się razem z państwem między 4 a 6 EFO. Bongezive Mabandla, nie wiem, czy dobrze przeczytałem imię i nazwisko, muzyka występującego na tej nowej niebieskiej płycie Alpha Mist, ale chyba wydaje mi się, że dobrze. 2 minuty 58, przepiękna płyta, polecam państwu bardzo serdecznie. 18:30 po czwartej, no to jeszcze on z tubą. Tak, słusznie Państwo zauważyli, że dzisiaj dużo naszych stałych bywalców z sobotnich jazzowo-basowych salonów się pojawia. Tak, tak. Taki był plan. Theon Cross, bo jego wersja Back to Africa zawsze pięknie brzmi nad ranem. Mamy 4:23 i jest też to dobra pora, abyśmy wrócili do nowego krążka Go Go Penguin. Thank you. Everything is going to be okay. Nowy album Go Go Penguin. Proszę mi wybaczyć, ale nie umiem opowiadać o tej muzyce. Tej muzyki lubię słuchać, bo jest to cały czas dla mnie jakaś nie wiadomo jak wielka magia krążąca po orbitach muzyki jazzowej i nie tylko. Minuta do wpół do piątej. Don't you set free. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja Trójka budzi Jazz & Bass w każdą sobotę od 4 do 6. Rebeka Wasmant, DJ-ka, producentka pochodząca z Glasgow, która nagrywa płyty i całkiem mi to wychodzi. Dance Yourself Free. To niesamowity tytuł tego niesamowitego broken beatowego nagrania. No i tym samym jesteśmy w stajni True Tats. Uwielbiamy odwiedzać stajnie True Tats, więc jeszcze Moonchild i Sub Modu. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans do godziny piątej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą do audycji, mimo tak wczesnej pory. Pan Bodek pozdrawia. Pisze, że w Białymstoku zero na termometrze, a dzisiaj dużo prac w ogródku. No, także trzymam kciuki. Pozdrawiam, chociaż myślę, że ta temperatura troszeczkę będzie wyższa, ale o tym w serwisach informacyjnych od godziny szóstej. My muzycznie jeszcze podążymy razem z artystką, która nazywa się Emma Jean Thackeray. Pochodząca z Yorkshire, ale żyjąca i nagrywająca w Londynie Emma Jean Thackeray wydała w 2021 roku płytę Yellow, a w 2022 dodatek Deluxe, na którym to można na przykład odnaleźć instrumentalne wersje jej utworów. Tak jak na przykład ten Say Something. To jeśli chodzi o współczesny brytyjski jazz i muzykę elektroniczną. A jeżeli chodzi o klasykę jazzu, tej, której słuchamy się, uczymy się słuchać w nasze sobotnie poranki w Trójka Budzi Jazz and Bass, to dzisiaj rok 1958 i tytułowe nagranie z płyty Blue Train Johna Coltrane'a. Thank you.

zespół Koma w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę kilka minut po 19. Autopromocja. Tymczasem...